शोबा ने सिमाक से रिवायत की, कहा कि मैंने हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह वन्हु से यह हदीस सुनी, जबकि पहली वाली हदीस ज्यादा कामिल है। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो बार वापस किया। सिमाक कहते हैं कि मैंने सईद बिन जुबैर को यह रिवायत बयान की तो उन्होंने कहा कि आपने उसको चार बार लौटाया था। सुनने अबू दाऊद, हदीस नंबर 4423।